wakukubali wito wako karubandika e. Wakukubali wito wako karubandika e. Hayote ni matatizo ya dunia baba. Hayote ni matatizo ya dunia.